Gözlerim hasret uykuya, ruhum yasra gibi sanki. Alt üst oldu sensiz dünya. Neredesin iki gözüm? Alt üst oldu sensiz dünya. Neredesin iki gözüm? Sen gittin ya, kimsesizim, çaresizim, derbederim. Bir görsen ben ne haldeyim. Dön gel seni çok özledim. Bir bilsen ben ne haldeyim. Dön gel seni çok özledim. Sen gittin ya, kimsesizim, çaresizim. Çok özledim. Bir görsen ben ne haldeyim. Dön gel seni çok özledim. Canımda gör varsa zaten bitti hasretinle. Geleceksen 3-5 güne, yetiş ben ölüyorum ya. Geleceksen 3-5 güne, yetiş ben ölüyorum ya. Sen gittin ya, kimsesizim, çaresizim, derbeder. Görsen ben ne haldeyim. Dön gel seni çok özledim. Bir bilsen ben ne haldeyim. Dön gel seni çok özledim. Sen gittin ya, kimsesizim, çaresizim, derbederim. Bir görsen ben.